अपने घर तीन विधतों को कंट्रोल करना है। ये तीन विधतों को कंट्रोल हो जाएगा तो इंशाल्लाह बाकी जाहिर करती आप कौन है, वो कौन सी तीन विधतें हैं। और इस मामले में अगर खवातीन आगे बढ़ जाए तो इंशाल्लाह ये विधतें कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही तीन विधतें हैं, लेकिन ये भी तीन है, इस पर कंट्रोल हो जाए तो बहुत सारा हो जाता है। पहला, पैदाइश की विधतें। इंसान पैदा होता है, हम कितनी विधतें करते हैं सुन्नत छोड़ के। सुन्नत है सातवें दिन अकीका करना, उसके बाल तराशना, उसका अच्छा सा नाम रखना और उसके बालों के वज़न के बराबर सोने या चांदी या रकम तकसीम करना। और सहाबा से एक अमल मिलता है कि जो सर के बाल निकाल देते हैं, सर मूंड देते हैं, तो उस पर दूध में ज़ाफ़रान मिला कर लगाना। ये काम करना है। अब ये छोड़कर हम क्या करते हैं, छठी मनाते सातवें से एक दिन पहले। छठी की है, आइए दावत है आपको। लड़की है तो छोटे छोटे खिलौने लाते, लड़का है तो छोटे छोटे चीज़ें लाते। क्यों लाते, वल्ला वालम कैसा अजीब अकीदा है। नहीं बोले लड़की है, इसको जहेज देना, जितने छोटे छोटे सामान आएगा बड़ी होंगी तो उतना बड़ा बड़ा सामान आएगा। छठी में वो ला के देते, जैसा अब तुम अभी से जो है बेटी पराया धन है, तुम्हारे ऊपर बोझ आ गया, अभी से हम मदद कर रहे हैं, तुम्हारी लाला कर दे रहे हैं। तो लोग चीज़ें लाते, घर की औरतें जमा होती है, वो पता नहीं क्या काजल वाजल निकालती है, घी का काजल, तेल का काजल यहाँ पीना जा रहा है, अल्लाह आलम क्या है। ये करेंगे, उसके बाद चिल्ला करेंगे चालीसवें दिन। चालीस दिन क्या करते, चिल्ला करते, चिल्ला जो भी भरे अलग अलग नाम देते लोग, है ना, ये रस्म कर रहे हैं। और कुछ लोग इससे पहले भी एक रस्म करते हैं, ये तो पैदाइश की बात, पैदा अभी वजूद में आते, बोले गोद भराई की रस्म, वजूद में आया बच्चा होने वाला है तो गोद भराई की रस्म, यहाँ तो बहुत चलता है आपके पास, गोद भराई की रस्म है, आ जाना खाने को। अब बच्चा पैदा होगा, चालीस दिन फिर खाने को आए, लेकिन सातवां अकीका नहीं करेंगे और बाकी सब विदतें करेंगे। इसके अलावा सब बोलिए आप क्या करना है, ये मत बोलो नहीं सातवें दिन जो है ना बहू हमारे घर पे नहीं है, मेरी बीवी मेरे घर पे नहीं है और बच्चा अभी बीमार है, तो अब तो जल्दी करना चाहिए अकीका बीमार है तो। इसलिए कि हदीस में है कि औलाद रहन होती है अकीके के बदले, उसको छुड़ाना पड़ता है उनको रहन, वो देकर रहन समझते ना, कोई चीज़ देकर कोई चीज़ ली जाती है। अगर आपने वो रहन अपना चीज़ होना छुड़ाना है तो रहन वापस करना पड़ता है, है ना, छुड़ाने के लिए रहन कोई चीज़ देना पड़ता है। अकीका करो, सब बहाने बहुत हैं, बस शरीयत पे अमल नहीं करने के सब नहीं, अकीका बाद में भी चलता ना तो फिर क्या है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको टैक्स पे करना, ये डेट है उसकी फाइनल, एडवांस टैक्स जो लोग पे करते हैं 15 दिसंबर आएंगी, सितंबर की चली गई डेट, 15 आएंगी अब दिसंबर, तो पहले तो एडवांस टैक्स पे करना है, एक दिन आगे पीछे एडमिशन को ऐसी बोलते नहीं, बाद में मिलता ना फीस ज़्यादा भर के। एग्जामिनेशन के फीस को ऐसी बोलते नहीं, बाद में भरे तो रोज़ की क्या 100 रुपये लगता मतलब एक्स्ट्रा फीस, भर देंगे ना, नहीं टाइम पर होना, एक्स्ट्रा टाइम बिफोर टाइम। अकीका तो चलता ना बाद में भी, उलमा ने बोले हो सकता तो बाद में करेंगे। देखिए आप तो पहली बिदतें कंट्रोल कीजिए, पैदाइश की बिदतें कंट्रोल करना है तो सुन्नतों को लाइए, तो बिदतें खुद निकल जाती है। दूसरी बिदतें निकाह की बिदतें, चूंकि पैदाइश की वजह निकाह होती है, लेकिन नेक्स्ट फेज में लिया, पैदाइश की बात निकाह, निकाह की बिदतें। और ये सब बिदतें औरतों को कंट्रोल करना है सबसे पहले। मर्द तो बोल देंगे भाई कोई नहीं करेगा चिल्ला चट्टी, और छुपके से जाके मायके में सब कर लेंगे चिल्ला चट्टी। अब आप पूछेंगे क्या हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो कुरान पढ़े, ये पढ़े, दिन पर बस चले, कुछ नहीं कर, अरे कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बिदत है निकाह की बिदत है। अब निकाह की क्या क्या बिदत है मुझे, मैं क्या बताऊं, हमारी शादियां नहीं हो रही इसलिए कि निकाह की बिदत इतनी ईजाद कर ली हमने। शादी तय होने का एक रसम, तारीख का रसम, शादी तय होगी तो उससे 8 दिन पहले से हल्दी मेहंदी साँचक और पता नहीं ये वो ईदियाँ, अगर ईद आ गई बीच में तो और क्या क्या क्या रस्म चलते रहते। उसके बाद शादी हो गई अल्लाह अल्लाह करके, तो फिर पहली जुमा आ गई, दूसरी जुमा आ गई, तीसरी जुमा आ गई, चौथी जुमा चली चल रहे हैं, अभी रस्म का मामला ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब बिदतों का मामला ख़त्म हो ही नहीं रहा और बड़े एहतराम से मनाया जा रहा है। नहीं अब दुनिया में है तो ये सब करना पड़ता है, दुनिया में रहने का अगर ये सब करना है तो फिर ठिकाना हम अपना सोच ले क्या बन सकता है, और अगर आखिर तक घर चाहिए तो फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा, इसी में लगा हुआ है, इसको कंट्रोल करना है। और ये भी औरतें ही कर सकती है, मर्द नहीं कर सकते। एक मर्द बहुत गुस्से में आ जा रहा हूँ, कौन शादी में बिदत नहीं होंगी, अब शादी के दिन आप देखेंगे वो बेचारा बाहर घर के बैठा हुआ कुर्सी पे और अंदर से ढोल की आवाज़ आ रही है। आप बोलते अरे हजरत तुम तो बोलते थे ये नहीं करने दूंगा, अरे यार हकाल दी मेरे घर के बाहर, तुम कुछ जाओ गालिब आ गए, वो कोई सुन रहा नहीं मेरी, मैंने बोला जाओ जो करना करो बाहर आके बैठ गया। अब देखिए घर में मर्द आके बोल रहा ये शादी में पूरे रसूमात होंगे, औरतें बोल रही जाओ तुम हल्दी मेहंदी साँचा खेल लो, तुम क्या करना है करो, औरतें नहीं कर रही तो मर्द खेलेंगे हल्दी लगाएगा, मेहंदी मेहंदी लगाना जायज़ है लेकिन उसका रस्म करना जायज़ नहीं, मर्द जाएंगे साँचक लेके इधर से उधर उधर से इधर, होंगे क्या बताइए आप, ख़त्म कंट्रोल, बिदतें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मैं माँ बहनों से अपने गुजारिश करूँगा सबसे पहले आप कीजिए, चूँकि ये वो बिदतें हैं जिससे आपका अकीदा आप कौन है पता चलता है। एक आदमी 100 बातें कर लीजिए किताब व सुन्नत की, उसकी शादी सुन्नत में नहीं हो समझ जाइए क्या है वो, सो ये वो ऐसा वैसा, और शादी तो पटाखे फोड़ रहे। ये तो मजूसियों की शादी होती पटाखे फोड़कर, मुसलमान शादी नहीं होती पटाखे फोड़कर। आतिशबाजी, आँख को जलाना, ये इस्लाम में खुशी की धार की दलील ही नहीं कोई। आतिशबाजी करना, आँख जलाना, ये मजूसियों का तरीका है, पारसियों का, आँख परस्तों का। जो आँख पर ईमान रखते हैं, नारीमान, जो अल्लाह पर नहीं रखते, वो लोग करते हैं खुश करने में रब को आँख जलाते हैं। फिर काहे का किताब व सुन्नत, फेल हो गए ना आप। अब आप जिंदगी भर ऐलान कर रहे हैं और किताब व सुन्नत की बात लोग बोलते, अरे इनकी शादी ना ऐसी, हाँ कोई बात नहीं मानेंगे आपकी। तो सेकेंड चीज़ है। थर्ड विदतें कौन सी कंट्रोल करना है, वो है मौत की विदतें। यहाँ भी पता चल जाता है आप कौन है। जिंदगी भर किताब सुन्नत बहुत दफना रहे तो फूल हार चद्दर ये वो हल्दियाँ ले जाके डाल रहे, खबर में जमजम का पानी डाल रहे, ये उड़ा रहे, वो फूक रहे, वो डाल रहे, ये क्या है? नहीं, ये हमारा दफनाने का तरीका ऐसी है। तो फिर काय की किताब सुन्नत की बात जिंदगी भर करें आपने, कि आपकी मैयत जो होती है वो किताब सुन्नत के मुताबिक नहीं होती है नहीं डोला ऐसी छूना, औरत है तो काली चद्दर होना, मर्द है तो हरी या लाल चद्दर होना, आयतल कुर्सी लिखी हुई होना, चारों फूल लिखे हुए होना, ये सुन्नत है क्या? आप सबके ज़माने में इंसान जिस चीज़ से मरता वही चीज़ पे उठा के ले जाते, दफना के आ जाते, लेकर चार पाई मरा, चार पाई उठाए ले गए, तदफीन हुई, वापस ला के रख दी चार पाई। अगर चादरें ताकत होती तो खरीद के सफ़ेद लाई जाती, ना होती जो कपड़े होती ओढ़ने की रोज़ की मदरा की चादर उसमें दफना दिया जाता, तीन होती तो ठीक, ना हो जितनी उड़ा दिया जाता, ख़त्म हो गया। यही था, इतना ही सिंपल था। फिर किताब सुन्नत की बात हो रही, तो ये बिदतों को हमको कंट्रोल करना है। इसके अलावा महीनेवारी है, इसके अलावा हफ्तेवारी है, वो तो इंशाल्लाह होंगी, लेकिन ये वो बिदतें हैं जिससे हमारा अकीदा हम कौन है पता चलता है। ये काम हमको बहुत ज़रूरी है करना। तीसरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है और आप समझते हैं दूसरे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप ज़रूर इस्लामिक रिसर्च सेंटर को तआवुन करें, हमें डोनेट करें, ताकि हम ऐसे वीडियोज़ बनाकर दूसरों तक जो है पहुँचा सकें। आप अपनी रकम हमें बैंक के थ्रू या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेज सकते हैं, और हाँ, कोई रकम छोटी नहीं होती। इस रमज़ान और आने वाले रमज़ान भी आप हमें याद रखें, ताकि आपकी ज़कात व सदक़ात हम तक आप भेजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।